Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro pale pote ulipo, na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muhtasari wake. Baadhi ya wabunge waliochaguliwa katika eneo la mji wa Bujumbura wanasema kuwa walikamilisha misheni yao kwa kutafuta suluhu kwa matatizo yaliyowasilishwa na wananchi. Mbunge Pascal Gikiki anabainisha kuwa katika utetezi wa haki za raia wale waliowekwa kizuizini kinyume cha sheria, mafaili yao yalitendewa vema na kuachiwa. Wizara ya Fedha inatarajia kutoa msaada wa miradi ya maendeleo kutoka Benki ya Dunia baada ya ziara ya siku tatu ya wajumbe wa kamati ya utendaji ya wizara hiyo nchini Burundi, kwa mujibu wa Udasi Nyanzima, waziri wa Fedha. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikomana, upande wa pili ninashikiliana na fundi mitambo Alphonse Kugimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya Fedha inatarajia kutoa msaada wa miradi ya maendeleo kutoka Benki ya Dunia baada ya ziara ya siku tatu ya wajumbe wa kamati ya utendaji wa benki hiyo nchini Burundi, kwa mujibu wa Udasi Nyanzima, waziri wa Fedha. Ziara hiyo ni ya kusikiliza mipango iliyochukuliwa na benki zote kutoka katika mikoa mbalimbali nchini. Tumsikilize, anatafsiriwa na Omer Ruaye. Ni ziara ya kwanza wanayofanya katika nchi ambako Benki ya Dunia ina mitaji na miradi. Kwa hiyo nchini Burundi kuna miradi mbalimbali inayoendelezwa kwenye ufadhili wa Benki ya Dunia, na kuna mingine serikali inayopendekeza kuungwa mkono kwa mara nyingine. Kuna pia ushirikiano wa kiufundi. Wamefika ili wajionee hali halisi. Watakutana pia na watu binafsi, kwa sababu benki hiyo inafadhili watu binafsi na serikali. Watafanya pia ziara kuchunguza miradi wanayofadhili, kama mradi wa kuinua maisha ya raia Merankabandi. Tumepitia sehemu ambako maji ya ziwa Tanganyika yalivamia miundombinu, kwa sababu huwa wakichangia hata kulinda miundombinu. Tutafika hata kwenye bwawa la umeme Kijimurembwe, kwa sababu benki hiyo ndiyo mfadhili mkubwa wa mradi huo. Miongoni mwa vingine, tutajadiliana hasa kuhusu uchumi, changamoto zinazojitokeza katika miradi inayofadhiliwa na benki hiyo ya Dunia, na baadhi ya jawabu za pamoja na mchango wao ili maendeleo yaweze kupatikana haraka kulingana na mradi wa nchi kuwa nchi inayojitegemea mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060, na miradi mingine inayozingatia mikakati ya maendeleo ya nchi. Kuboresha uzalishaji wa kilimo ni moja ya vipaumbele ambavyo serikali ya Burundi imeweka ili kufikia maendeleo endelevu. Waziri Mkuu Gervais Ndirakobuca alisema Ijumaa hii wakati wa mkutano na kundi la wawakilishi wa Benki ya Dunia katika ziara rasmi nchini Burundi tangu Alhamisi. Mradi mpya wa kusaidia sekta ya nishati nchini Burundi kwa bajeti ya dola milioni 190, ikiwa ni pamoja na kiasi kinachotoka Benki ya Dunia, iliidhinishwa na benki hii Juni tarehe 26 mwaka huu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Benki ya Dunia inafahamisha kuwa karibu watu milioni 2.5 wameathiriwa na uhaba wa umeme. Mradi huu mpya unakamilisha mradi wa kitaifa wa nishati uitwao Sole Nyekiriza, wakati ambapo mpango wa maendeleo wa taifa wa PNUD unaonyesha kuwa 13% ya wakazi wa Burundi ndio wanapata umeme. Kitengo kinachohusika na kusimamia vyombo vya habari CNC kinakwenda kufanya kazi na wasimamizi wa vyombo vya habari ni ili katika uchaguzi ujao nchini Burundi mwaka 2025 waandishi wa habari wafanye kazi kwa uhuru. Esperance Ndayizeye alichaguliwa wiki hii kuongoza CNC, alisema katika mkutano maalum ulioandaa uandwaji wa taasisi mpya. Mteule huyo anasema watenda ataendelea kuelezea viongozi wa serikali kuwa wanahabari wana mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi. Wanafunzi kutoka kata za kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanatarajia kufanya mtihani unayowaruhusu kusoma chuo kikuu, wanaonyesha kuwa maandalizi yanaendelea vizuri. Kwa upande wa walimu wa wanafunzi hao, wanaonyesha kuwa wanajitokeza kila siku kusaidia wanafunzi wao kurekebisha visomo. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kwangu mimi John nasitumia masaa matatu kurudia. Huo ni mmoja wa wanafunzi wa sekondari wa shule la upili la Kamenge, Lycée Municipal Kamenge, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi ambao watakaopasi mtihani wa serikali. Mwanafunzi huyo anaeleza kwamba maandalizi ya mtihani huyo yanaendelea vilivyo kutokana na jinsi wanavyorudia visomo wakishikamana na wanafunzi wenzao na kwa kusaidizana kutambua yale hawakuelewa shuleni. Tunajiandaa vizuri kwa kusaidia sio wote pamoja. Tunasomea pamoja na kufanya mazoezi ambayo yuko kwenye vitabu ili tuweze kupata alama nzuri katika mtihani wa taifa na tuwafurahishe wazazi wetu na shule ikuwe na sifa nzuri. Na mnachukua muda gani wa kurudia yale mliosoma shuleni? Kama jinsi tulivyo hapa, tunachukua kama masaa matano au masita kusoma, tukisomea pamoja na tukienda nyumbani kila mtu anasoma kivyake. Kwa hiyo kwangu mimi John nasitumia masaa matatu kurudia vitu nilivyosoma. Na mnaposoma na wenzio kama ilivyo kwa sasa, mnafaidika vipi au manufaa yanakuwa ni yapi? Tunaelewa mambo mengi kwa sababu mwalimu anapofundisha kuna watu ambao hawaelewi vizuri. Tukiwa hapa kama wanafunzi tunakuwa hatuogopani, tunaongea vizuri na tunasaidiana vizuri na tunaelewana. Mwanafunzi huyo anatolea wito wazazi ambao huwa wakiwazuia watoto wao kuhudhuria kupata visomo kwa pamoja warekebeshe mwenendo kwa minajili ya kusaidia wanafunzi kupata alama nzuri katika mtihani huyo. Na washauri waache watoto wasome vizuri kwa sababu mtoto akisomea pamoja na wengine tafaidika sana. Akisoma peke yake kuna vitu ambavyo hatavielewa na hatapata mtu wa kumuelezea jinsi hiyo vitu anavyovitumika, lakini akija hapa anajiunga na wengine vitu atavielewa vizuri. Anje ni Nazwe, mkurugenzi wa elimu kwenye shule hilo la sekondari la Kamenge, anaeleza kuwa programu za visomo zilihitimishwa mapema na kwa sasa wako kwenye harakati za kusaidia wanafunzi kurejelea visomo. Tulipotoka mtaani Kamenge, tulijelekeza moja kwa moja mtaani Kinama kwenye shule la upili la Lycée Saint-Famille, ambapo maandalizi ya mtihani huyo yanaendelea vilivyo kama alivyotufahamisha Bichi za Gerardine, mmoja wa walimu wa shule hilo. Hata mwalimu huyo alipata nafasi ya kutolea wito wazazi kuwapa nafasi wanafunzi ya kuhudhuria kupata visomo kwa pamoja, akidadisi kwamba walimu wako kila siku shuleni kwa lengo la kusaidia wanafunzi kozi ambazo zinawasumbua kwa kuelewa. Mtihani wa taifa unaotoa fursa ya kujiunga na chuo kikuu ya mwaka huu 2024 utaanza kuendeshwa tangu tarehe 9 za mwezi huu Julai kufikia tarehe 12 za mwezi huu Julai mwaka 2024. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani. Baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa Bujumbura wanasikitishwa na kwamba wawakilishi waliochaguliwa na wananchi hawashirikishwi kwa kutatua matatizo yanayoandama. Kulingana nao, ahadi walizozitoa hazijatimizwa. Baadhi ya wabunge waliochaguliwa katika eneo la mji wa Bujumbura wanasema kuwa walikamilisha misheni yao kwa kutafuta suluhu kwa matatizo yaliyowasilishwa na wananchi. Mbunge Pascal Gikeke anabainisha kuwa katika utetezi wa haki za raia, wale waliowekwa kizuizini kinyume cha sheria, mafaili yao yalitendewa vyema na kuachiwa. Mbunge huyu anaeleza kuwa changamoto kubwa ni ukweli kwamba kila mbunge anachukuliwa na wananchi kuwa ni mwanachama wa chama tawala. Jambo lingine ni namna wanavyochaguliwa ambayo haiwarahisishi kwa kuwasilisha miradi ya kijamii kwa wananchi. Mwili ambao tayari umeoza wa mvulana mdogo wa karibu umri wa miaka 20 ulipatikana kwenye kingo za mto Rusizi juma hii asubuhi kati ya vijiji vya Nyamitanga na Kagwima. Wakazi wa jirani hawakutambua mwili huu uliokuwa umefichwa kwenye mafunjo, lakini baadaye familia ambayo haikujua lolote kuhusu habari za mtoto wao tangu Jumanne na ambayo alisema kwamba anakwenda kuoga Rusizi ilifika eneo la tukio akifuatana na watawala wa eneo hilo na wajitolea wa msalaba mwekundu ili kuweza kurejesha mwili huu na kutekeleza maziko. Wakazi wa Kagwema kama familia hii wanasema mto huu ulibebwa na mtoto huu alibebwa na mto na kufa kwa kuzama. Wasimamizi wa mitaa ya Kagwema na Nyamitanga wanasema wanasikitika kwa vile wamekuwa wakikataza watu wote kwenda kuoga katika mto huu ambao ni nyumbani hata kwa viboko kali. Zaidi ya watoto 1600 kutoka tarafa ya Gihanga mkoa wa Bubanza ambao wanapaswa kuwa shuleni hawapo. Baadhi hawakusajiliwa kwa mwaka uliopita wa shule mwaka 2022 2023. Wengine waliacha shule kama viongozi wa shule wanavyobaini. Remi Singiyumva, mwakilishi wa muungano wa STEB katika ngazi ya kitaifa, anabainisha kuwa watoto hawa wote lazima warudi shuleni mwaka ujao wa shule na wazazi wanaahidi kwamba wataanza hata kama hakuna uhaba wa changamoto. Walisema hayo Alhamisi hii huku Gihanga wakati wa kazi ya kuongeza uelewa kuhusu kukuza, kulinda na kupiga vita dhidi ya utumikishwaji wa watoto. Isanganiro. Unaendelea kutega sikio, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Sanganiri na sikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Wafanyabiashara na watumiaji wa vinywaji vya Burarudi katika mkoa wa Karusi wanalamika kuwa ni vigumu kupata vinywaji hivyo. Chupa moja ya Primus mara nyingi hununuliwa kwa 4,000 au 5,000 kuliko kuwa kukiwe kwa vinywaji hivyo. Store kunafungwa milango na baadhi ya virabo vilisimamisha kazi sababu ni vinywaji hivyo kuhifadhiwa katika duka la Brarudi Mega SSD. Hata hivyo wanaopewa kuchuuza vinywaji hivyo wanaeleza kuwa wanatumia mbinu nyingi kutafuta pa kueneza, ndio maana wanapandisha bei. Wanaamini kuwa vinywaji hivyo vinatolewa kimakosa, lakini Devoto Nizigimana, gavana wa mkoa huyo, anahakikisha kwamba wanaandaa mkutano na wale ambao wanahusika na swala hilo ili ilipatiwe suluhisho. Mtoto ambao chanzo moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana hadi sasa umetokea karibu na soko la Kayanza katika mji katikati mwa jiji na kuteketeza mgahawa, kibanda na bidhaa zote zilizomo kwenye nyumba hizo za biashara asubuhi ya Ijumaa hii. Wakazi wa Kayanza wanalamika kwa askari polisi wanaolinda raia waliingia kati wakiwa wamechelewa, ingawa kituo cha polisi kilikuwa karibu na mahali pa tukio. Kisa hicho kilichofanyika, raia wa Kayanza wanaomba kupatikana kwa lori la kuzima moto lililokuwa katika soko la Kayanza siku za hivi karibuni. Katika tarafa ya Kayanza, Godefroy Nionezigie anashia kuwa lori hilo lipo mkoani Ngozi na kutoa hakikisho kuwa siku zijazo litarudishwa Kayanza ili liweze kuingilia kati tukio la moto lililotokea. Habari hii imetungwa na Patrick Singyumva, ripoti wa Radio Sanganiro mkoani Kayanza. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Jeshi la Nigeria limedai hivi punde siku ya Alhamisi usiku kuwa limewaua zaidi ya magaidi 100 wakati wa operesheni zinazoendelea za angani na ardhi kujibu shambulio la wanajihadi karibu na Burkina Faso ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi 20 wiki iliyopita. Wilaya ya Tera inapatikana katika jimbo la Tillaberi ndani ya eneo linaloitwa mipaka mitatu kati ya Niger Mali na Burkina Faso ambalo limekuwa maficho ya wanajihadi wa Sahel wanaoshirikiana na makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Ni hadi hapa sasa ndugu msikilizaji tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwenye nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kugi Imana aliyeniwezesha ili niweze kuungana nanyi. Na langu jina ni Mediatrice Ndikumana, sina la ziada na utakia kila la heri na usikilivu mema wa vipindi vya Radio Sanganiro. Kwa heri.